الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. Bora ya safu za wanaume ni safu ya mwanzo, na shari ya safu za wanaume ni safu ya mwisho, na bora ya safu za wanawake ni safu ya mwisho, na shari ya safu za wanawake ni safu ya mwanzo. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إن حديث قال هذا لفظ حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يدل على فضل الصف الأول ثم الذي يليه. حديثين فهمشا فضل ذا صف يا مانزو كيشا ينفواتيا هيو يا بيلي كواناومي صف يا مانزو ليوبورا زيدي كيشا يا بيلي. وعلى أن خير صفوف النساء آخرها، في حديثين فهمشا قم ببورا يا صف ذا وناواكي نيلي صف يا ميشو، وذلك فيما إذا صلينا مع الرجال، نهيلو إكيوا وتصالي ونواك فمجن ونومي، ولم يكن هناك فاصل بينهم، نكسويبو نفاصل كبمانوز بين ياو. إكيوا ونومي ونصالي ونواك حكونا حجاب، حكونا كبمانوز بين ياو، حابو إتاكوا صفيا ميشوك ونواك نبورا زيدي kuliko safu ile ya mwanzo، kwa sababu safu ya mwanzo itakuwa karibu sana na wanaume. Nasema faidha sallaina wahdahunna, wakisali peke yao، au wujida fasilun yafsiluhunna alirrijal، au kilipatikana kipambanuzi kinachowa pambanua wanawake na wanaume، fasufufuhunna alula afdalu، itakuwa vile vile safu zao za mwanzo ndio bora zaidi. Kama kuna hijab fasil baina ya wanawake na wanaume، hapo safu ya mwanzo kwao ni bora kama vile wanaume. Lakini ikiwa hakuna fasil، hapo itakuwa yao nyuma wanawake ni bora zaidi kuliko safu ile ya mwanzo. Wayadullu li fadli safi alawali aidan، pia hufahamisha fadla za safu ya mwanzo. Qauluhu sallallahu alayhi wasallam: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو watu wangejua fadhila zilizoko katika adhana na safu ya mwanzo kisha wasipate vitu hivyo viwili isipokuwa wapige kura، lastahamu wangepiga kura. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو watu wangejua fadhla na thawabu zilizopo katika adhana na safu ile ya mwanzo. Thumma lam yajidu, kisha wasipate mambo hayo illa an yastahimu alayhi, isipokuwa wapige kura. Lastahamu wangepiga kura، nani leo adhini، nani leo wa safu ya mwanzo. Kwa hiyo fadhla za adhana ni nyingi، fadhla za safu ya mwanzo، kwa mtu anatakiwa akiingia msikitini haraka haraka ende katika safu ile ya mwanzo kwa ajili ya kupata fadhila hizo. Lakini mtaona baadhi ya watu akiingia msikitini na kaa mwisho kule، basi tu wakae tu awache mpaka watu wanaingia، anabaki safu ya nyuma na amewahi akadiriki vizuri ingekuwa awahi ile safu ya mwanzo. Kwa hiyo ni kila mmoja anatakiwa ajitahidi akifika msichini haraka haraka safu ya kwanza ile، haraka haraka kwa ajili ya kupata safu hizi au adhana kuingia msikitini muadhini ajadhini, bwana leo naomba niadhini mimi bwana, upate fadhila za adhana kila siku wewe tu, hebu waache niadhini mimi upate fadhila. Lakini nani muadhini akichelewa tu watu waangaliana, nani leo taadhini hapa? Maana ni kazi kubwa kuadhini ndio. Muadhini leo hayupo, basi tuswali ni hivyo hivyo bwana. Si muadhini mwingine imeadhini bwana. Kama muadhini hakuja hayupo, ni kazi kubwa kwa baadhi ya misikiti . Baadhi ya misikiti ni kazi kubwa kwamba watu wataangaliana hapo, nani atakaye adhini leo? Hayupo muadhini. Basi bwana. Muadhini huyu hafai huyu. Achelewa kila siku, kumbe wao. Hawawezi hata kuadhini. Wapo Waislamu wao jamaa. Matamshi ya adhana ni adhkar, ni kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho. Ni adhkar, kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini baadhi ya Waislamu hawajui hayo matamshi ya adhana yenyewe, pia hayajui. Kwa jambo hili ni jambo la fadhila, mtu anatakiwa akimbilie kwenda kuadhini au safu ya mwanzo. الحديث رواه مسلم رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر كشا تسيما هو يوم يكسالي وهو قائم نحل من يكسماما فموجة نوز وكسماما أتسيما الله أكبر من يكسالي ثم يقول وقائم نحل من يكسماما مع القدرة pamoja na uwezo wa kusimama atasema Allahu Akbar la yujziuhu ghairuha. Hii ma'al kudra ina maana kama mtu anaweza kusimama ni lazima asali kusimama, ni moja katika nguzo za sala. Kusimama ni moja katika nguzo za sala. Kama mtu anaweza kusimama haitasihi sala akisali kwa kukaa, lazima asimame kama ana uwezo wa kusimama. Ndio wa huwa qa'imun ma'al qudra, pamoja na kwamba ni mwenye kusimama akiwa na uwezo wa kusimama. Kama hana uwezo wa kusimama ni mgonjwa, hapo akisali kukaa sala yake inafaa, inajuzu, inasihi. Lakini anaweza kusimama lakini mwenyewe anasali kwa kukaa tu, mwenyewe kapendelea kusali kwa kukaa, sala hiyo haitasihi. Sala ya sunna, naam, sala ya sunna kama mtu ana uwezo wa kusimama ni mzima kabisa, anaweza akaswali sunna kwa kukaa, lakini thawabu zake zinakuwa nusu ya mwenye kusali kwa kusimama. Lakini mtu anaweza kusimama halafu anaswali kwa kukaa sala ya faradhi, sala hiyo haitasihi kwa sababu kusimama ni nguzo katika nguzo za sala. Kuna bwana mmoja msikiti mmoja akiingia tu msikiti atafuta kiti akaa, anaanza kuswali kwa kukaa mwanzo mpaka mwisho. Akishamaliza ile siku moja amemaliza sala ya faradhi, mimi nipo pale namwangalia, akasimama anamsubiri mtu. Alisimama anamsubiri mtu huyo mpaka mimi naswali sunna mpaka namaliza, bado amesimama msubiri mtu. Hamjafahamu ile sala amekaa, alipoanza tu akakaa, lakini baada ya kumaliza sala akamsubiri mtu kwa kusimama mpaka nimeanza sunna mpaka amesimama amsubiri huyo mtu, halafu akaenda zake kwa miguu vile vile kama kawaida. Sasa ni swala vipi ya faradhi aliyoswali? Kumbe alikuwa na uwezo wa kusimama akamaliza hata rakaa moja, akishindwa pale naam atakaa. Lakini mtu anaweza kusimama, kumbe wasimama ukamsubiri mtu sijui wamdai, lakini swala ndo wakaa bwana. La, watu wanafanya mchezo na swala. La yujziuhu ghairuha, haitatosheleza isipokuwa hiyo Allahu Akbar. Hakuna dhikri nyingine inayotosheleza isipokuwa mwanzo wa sala ni Allahu Akbar. Huwezi ukasema jina jingine lolote la Allah, pamoja na kwamba Allah ana majina mengi mazuri, walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha. Huwezi ukasema Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar. Ni hii hii, la yujziuhu ghairuha, haitoshelezi isipokuwa hiyo. والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. Na hikma ya kuanza sala kwa hiyo, kwa hiyo Allahu Akbar, ni mtu ahudhurishe ukubwa wa yule ambaye anasimama mbele yake, fayakhsha, ili afanye unyenyekevu. Hikma ya kuanza sala kwa Allahu Akbar, hikma yake yule anisali ahudhurishe pale adhama man yaqumu baina yadayhi, ule ukubwa wa yule anisimama mbele yake ili anyenyekee ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa imadda hamzata Allah, fa imadda hamzata Allah au akbar au qala akbar lam tan'aqib, akivuta hamza ya Allah, ile hamza ya mwanzo Allah akivuta hii a lam tanaqid, sala haitasihi. Au akbar, au akbar, akasema akbar lam tanaqid, sala hiyo haitasihi, ni Allahu akbar peke yake, hakuna a wala akbar, zote hizo sala haitasihi, zinabadilisha maana ya hili takbiratul ihram. يقول الشيخ العباد حفظه الله يدخل المصلي في الصلاة بقول الله أكبر. أنا إنجي من يكسالي كتك صالة وكسيما الله أكبر هذا الجيو منذ وصالة هكونا استعاذة هكونا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا نويت أن أصلي. أتأنز من يكسالي صلاة وكسيما الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام نهي ديو تكبيرة الإحرام تكبيرة يكو حارمشة سميت بذلك لأنه بها دخل في الصلاة إميتوا هيفيو وسببك تكبيرة هيو ديو متوا منجية كتك صالة فحرم عليه أمورا أو فحرم عليه أمور كانت حلالا له قبل ذلك, yameharamishwa kwake mambo mengi ambayo yalikuwa ni halali kabla ya takbira hiyo. Ndio maana takbiratul ihram, kwa sababu yameharamishwa mambo mengi yaliyokuwa ni halali kabla ya takbira hiyo, kal kalami, kama kuzungumza, wal akli, na kula, wal shurbi, na kunywa, wa ghairi dhalika, na mengineyo. Akishaanza takbiratul ihram tayari ameharamisha kuzungumza, ameharamisha kula, ameharamisha kunywa ndani ya sala na mengineo. Ndio maana imeitwa takbiratul ihram liqaulihi sallallahu alaihi wasallam miftahu ssalati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, ufunguo wa sala ni udhu na kuharamisha kwake ni takbira. Takbiratul ihram unaharamisha kila jambo lililokuwa halali kabla ya hapo, wa tahliluha at-taslim na kuhalalisha kwake hiyo sala ni salamu. Ukishatoa salamu umehalalisha yale yaliyokuwa haramu ndani ya sala, hayo ya kula na kunywa na mengineyo. Wa huwa hadithun sahihun akhrajahu Abu Daud wa ghayruhu wanzur irwa al-Ghalil. Thaniyan yati al-musalli bi takbirati al-ihram wa huwa qa'imun ma'a al-qudrah, huyu mwenye kusali ataileta hiyo takbiratul ihram na hali ni mwenye kusimama pamoja na uwezo. Wa huwa qa'imun ma'a al-qudra, na hali mwenye kusimama pamoja na uwezo. Kama anaweza kusimama hicho kitambo cha takbiratul ihram, alete takbiratul ihram, sasa hawezi kuendelea kusimama, hapo ndio aketi. Lakini mwanzo tu wa swala umefika, wavuta kiti wakaa, takbiratul ihram umekaa, wakati una uwezo wa kuleta takbiratul ihram, kabla ya kukaa unasimama kitambo kile cha takbiratul ihram dakika moja au dakika mbili tu, halafu sasa huna uwezo. Ndio yati almusalli bitakbiratul ihram wa huwa qa'imun ma'a alqudra, ataleta mwenye kusali takbiratul ihram na huku ni mwenye kusimama pamoja na uwezo huu wa kusimama. Wakadha yusalli alfardha wa huwa qa'im, na hivyo hivyo atasali fardhi hali ya kuwa ni mwenye kusimama. Fa in salla jalisan ma'a alqudrati 'ala alqiyami lam tasihha salatu, akisali hali ya kukaa pamoja na uwezo wa kusimama haitasihi sala yake. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam fi hadith Imran ibn Husayn salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan فإن لم تستطع فعلى جنب, رواه البخاري. صلي kwa kusimama, usipoweza sali kwa kukaa. فإن لم تستطع, usipoweza kukaa, فعلى جنب, sali kwa kulala ubavu wako. kama huwezi kusimama, huwezi kukaa, sali kwa kulala kwa ubavu. Lakini unaweza kusimama, unasali kukaa. Unaweza kukaa, unasali kwa kulala. Haitasihi. Kuna siku moja nilitoa darasa hii msikiti fulani, kuna bwana mmoja alikuwa kila siku anasali kwa kiti, kila siku. Kidogo mguu wake kidogo nadhani una matata au miguu yake. Kila siku anasali kwa kiti sala za faradhi. Nilipotoa darasa hii akawacha kabisa kusali kwa kiti, anasali kwa kukaa mpaka leo. Hamjafahamu eh? Alikuwa akisali kwa kiti, akiingia tu anakaa na sala ya faradhi. Nikafundisha darasa hii ya nguzo za sala kwamba ni lazima kusimama, ukikaa kama unaweza kusimama sala isi. Akawacha kusali kwa kiti, akawa anasali sasa kusimama mpaka mwisho, mpaka leo anaendelea. Sasa pengine kuna wengine hawajui eh, kuna wengine hawajui, wanaona ah, inawezekana mtu asali kwa kiti kwa raha zake, maraki ni tabu ile kusimama, imamu anarefusha sala ah, inawezekana. Wengine pengine wanafahamu hivyo, lakini la, sio hivyo. Sala ina taratibu zake, ina nguzo zake, lazima zitekelezwe. Kwa katika nguzo za sala ni alqiyam, kusimama ni lazima. Amma fi salati nafila, ama katika sala ya sunna, fayajuzu an yusalliha wa huwa jalis, inajuzu kuisali sala ya sunna na hali ni mwenye kukaa. Wa ajruhu ala nisfi min ajri alqaim, lakini thawabu zake ni nusu ya thawabu za mwenye kusimama, huyu anayesali sunna kwa kukaa na huku ana uwezo wa kusimama. E, sala inasihi, lakini thawabu zake ni nusu ya thawabu za mwenye kusimama. Wal afdalu an yusalliha qa'iman, na bora zaidi ni kuisali hiyo sunna hali ya kusimama. Liyuhassila al ajra kamilan, ili apate thawabu kamili, ili apate thawabu kamili. Haina haja ya kukaa hata hiyo sala ya sunna, sali kwa kusimama maadamu una uwezo, ili upate thawabu kamili. Lihadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma fi dhalik, wa hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma katika hilo, akhrajahu Muslimun. Wa idha lam yastati' al-maridu an yusalli qa'iman, mgonjwa asipoweza kusali kwa kusimama, fasalla al-fardha wan-nafla jalisan falahu al-ajru kamila, mgonjwa asiposali asipoweza kusali kwa kusimama akasali faradhi na sunna hali ya kukaa, yeye ana thawabu kamili kwa sababu hawezi kusimama. Kwa hiyo thawabu zake huu ni kamili kwa sababu hana uwezo wa kusimama. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam fi hadithi Abi Musa, idha maridha al-abdu au safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Idha maridha al-abdu, mtu akiwa mgonjwa, au safara au akisafiri, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu, huandikiwa mfano wa thawabu alizokuwa akifanya, amali zile alizokuwa akifanya wakati si mgonjwa, wakati si msafiri, anaandikiwa thawabu hizo. Muqiman sahiha, anaandikiwa hali ya kuwa ni muqim, si msafiri, sahihan, si mgonjwa. Mtu akisafiri, baadhi ya ibada alizokuwa akifanya wakati hajasafiri zile zinaanguka, hazifanyi safarini baadhi ya ibada eh? Kwa mfano rawatib zile si sunna kuzisali safarini, kablia na baadia za sala sio sunna kuzisali safarini, lakini akiwa safarini na hazisali anaandikiwa zile zile thawabu za rawatib zile alizokuwa akifanya kabla hajasafiri, ikiwa ni kawaida yake kusali hizo rawatib. Kadhalika mgonjwa, mtu mgonjwa baadhi ya ibada zinamshinda, ataandikiwa vile vile kwa sababu kawaida yake ni kufanya ibada hizo, lakini ni mgonjwa zinamshinda ibada zile, anaandikiwa vile vile fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Idha maridha al-abdu au safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha, rawahu al-Bukhari. Thalithan, la yakunu al-musalli dakhilan fi salatihi illa idha ata bitakbirati al-ihram, hawi mtu ni mwenye kuingia katika sala yake isipokuwa akileta hii takbiratul ihram. akishaleta takbiratul ihram ndio ameingia katika sala. Wa hiya Allahu akbar, takbiratul ihram ni hiyo Allahu akbar, lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yabda'u as-salata biha, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akianza sala kwa takbira hiyo. Kwa hiyo hakuwa akianza sala kwa kutamkania, hakuwa akianza sala kwa istiadha, hakuwa akianza sala kwa basmala. Mtume alikuwa akianza sala kwa takbiratul ihram, Allahu akbar. Walil hadithi almutaqaddim, na kwa hadithi hiyo iliyotangulia, wa tahrimu hatakbiru, tahrimu ya sala ni kuleta hiyo takbiratul ihram. Fala yujzi'uhu an ya'tiya bilafdhin akhara fihi ta'dhimun lillah, haitatosha kuleta lafdhi jingine ambalo linakumuadhimisha Allah, mithla Allahu ajallu au Allahu a'dhamu wa ghaira dhalika, haitatosha hiyo. Pamoja na kwamba hii pia ina maana kumuadhimisha Allah, Allahu ajallu, Allahu a'dhamu, lakini haitatosha katika sala kuanza sala badala ya Allahu akbar usemi Allahu a'dhamu au Allahu ajallu. Sala haitasihi liadami urudi shay'in yadullu alayhi, kwa kutokuja kitu chochote hadithi yoyote inayofahamisha hivyo. Wakadha la yujiu an yatiya bilafdhi takbiri ala wajhin yukhrijuhu amma ana, vile vile haitatosheleza kuleta lafdhi la takbir kwa njia ambayo inalitoa lafdhi hilo na maana yake. Wakadha la yujiu haitamtosheleza an yatiya bilafdhi takbir, kuleta lafdhi la takbiratul ihram ala wajhin yukhrijuhu amma anahu, kwa njia ambayo inalitoa lafdhi hilo na maana yake. Ka an yamudda hamzata Allahu, kama kuivuta hiyo hamza ya Allahu. Hii inafahamisha kama istifham, istifham Allahu akbar, je Allah ni mkubwa? Unaona inabadilisha maana ya hii takbiratul ihram au lafdhi aljalala. Au akbar, au yaqul akbar, akbar wa madda ya ba, anavuta ba akbar, hiyo pia inabadilisha maana, haitasihi sala kwa takbira hiyo. Kwa lazima Allahu akbar, na Allahu akbar hii ni hivi hivi hivi hivi, Allahu akbar, takbiratul ihram, rukuu, kwenda kwenye ruku, kwenye sujud, kuinuka, ni hivi hivi Allahu akbar. Si kwamba unakwenda kwenye kusujudu uivute za Allah mpaka ufike kule. Imesema wapi hiyo eh? Au Allahu akbar manake ile motion ile ya kwenda chini, hakuna kitu kama hicho. Allahu akbar ni hivi hivi tu, hivi hivi Allahu akbar. Qawluhu wal akhrasu yuhrimu biqalbihi, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika risala yake anasema wal akhrasu yuhrimu biqalbihi, bubu atahirimia kwa moyo wake, wala yuharriku lisanahu, wala hatatingisha ulimi wake, wakadha hukmu alqiraa wat tasbih wa ghairihima, vile vile hukmu ya kusoma Qur'ani, Fatiha na sura nyingine, na tasbih zile za rukuu na sujud na mengine yote, bubu ni kwa moyo wake tu, kwa sababu hazungumzi wala hatingishi ulimi wake. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah, an-natiqu yatalaffadhu bit-takbir, mwenye kutamka, mwenye kusema anatamka hiyo takbir, wal qiraa na kusoma Qur'an, wat tasbih na tasbihi za rukuu na sujud na itidal wa ghairi dhalika, na mambo mengine, wala yati bishay'in min dhalika fi qalbihi duna tahriki lisanihi wa shafatihi, hata leta kitu chochote katika hayo kwa moyo wake bila kutingisha ulimi wake na midomo yake. Mtu anayezungumza anayetamka ataleta takbira kwa ulimi wake na kusoma Qur'ani na tasbih na mingineyo, wala yati bishay'in min dhalika fi qalbihi, hata leta kitu chochote katika hivyo kwa moyo wake bila kutingisha ulimi wake na midomo yake. Ni lazima kutingisha ulimi na midomo wakati mtu anasema takbiratul ihram na Fatiha na sura nyingine na adhkari za kurukuu na sujudu na adhkari zote, lazima kutingisha mdomo. Naam, kwa siri mtu hatasoma kwa dhahib sababu si imamu, lakini kutingisha mdomo lazima. Lianna alkalama innama yakunu bidhalik, sababu maneno inakuwa ni kwa hivyo kwa kutingisha ulimi na mdomo. Yadullu lidhalik anna sahabata radhiyallahu anhum, dalili ya hivyo ni kwamba masahaba radhiyallahu anhum kanu ya'rifuna qira'ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi as-salawati as-sirriyah bi intirabi lihyatihi. Masahaba radhiyallahu anhum walikuwa wakijua kusoma kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika sala za siri kwa kutingishika ndevu zake. Masahaba radhiyallahu anhum walikuwa wakijua kusoma kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika sala za siri kwa kutingishika ndevu zake. Ina maana alikuwa akitingisha ulimi na midomo yake, ndio maana ndevu zinatingishika. Kwa hiyo ni lazima kutingisha ulimi na midomo wakati wa hizi adhkar au kusoma Fatiha na sura nyingine. Haiwezekani mtu anasoma Fatiha alafu aruku. Ni gazeti hilo, gazeti ndio unasoma hivyo. Haiwezekani kwamba umesoma hivyo. Allahu Akbar, ile Allahu Akbar ndio aisema. Ikachukua kwenye rukuu utamki ile tasbih ni wainuka. Hakuna sala hivyo bwana. Lazima, ni lazima. Hiyo ndio qiraa, ndio kusema. Naam. Amma al-akhras yaqulu rawahu al-Bukhari an Khabbab radhiyallahu anhu. Amma al-akhras alladhi la yantiqu, ama bubu ambaye hasemi, fa ihramuhu wa qira'atuhu wa tasbihuhu biqalbihi duna tahriki lisani. Bubu ambaye hasemi, ihramu yake takbiratul ihram na kusoma kwake na tasbihi zake ni kwa moyo wake bila kutingisha ulimi wake. Liqauli Allahi azza wa jalla la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, Allah haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa uwezo wake. Wa qawlihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi mnachoweza. Wa tahriku lisani biduni qira'atin abathun la fa'idata fihi, kutingisha ulimi bila kusoma ni mchezo. Wa tahriku lisani biduni qira'atin abathun la fa'idata fihi, kutingisha mdomo bila kusoma, ulimi bila kusoma ni mchezo ambao hauna faida. Kwa huyo bubu kama atatingisha mdomo na hasomi, itakuwa anafanya mchezo, hakuna faida. Kwa yeye ni kwamba ananyamaza tu bila kutingisha mdomo, ihramu yake na qiraa chake ni kwa moyo wake. Qauluhu wa yusannu jahrul imami bitakbir, na ni sunna kujihirisha imamu takbir, kuisoma kwa nguvu ile takbiratul ihram, ni sunna kwa imamu kuisema kwa nguvu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idha kabbara al-imamu fakabbiru, imamu akileta takbiratul ihram na nyinyi leteni takbiratul ihram. Wa bitasmi' pia ile tasmi' sami' Allahu liman hamida, imamu iseme kwa nguvu. لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد, أكسم إمام سمع الله لمن حمد سميني ربنا ولك الحمد, ويسر مأموم ومنفرد, أتسمى كسير مأموم نمني كسالي بكياك حتى سمى كنغوف هي سمع الله لمن حمد. يرفع الإمام صوته بتكبيرة الإحرام, الشيخ العباد أسمى يرفع الإمام صوته بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال والتسميع والتسليم ليتابعه المأمومون, إمام وتينو صوتياك كويل تكبيرة الإحرام لتكبيرة زلزة كغورة زاركو كوينوكا كونا كونيكو سجود, إمام وينو صوتياك والتسميع na kusema sami Allahu liman hamida, wa taslim na kutoa salamu mwisho wa swala, liyutabi'ahu al-ma'mumun, ili ma'muma wamfuati. Wa amma al-ma'mumun wal-munfaridu fayusiruna bidhalik, ama ma'muma na mwenye kusali peke yake watasema kwa siri hayo yote. Wa yati al-ma'mumun bitahmidi duna at-tasmi', ma'muma wataleta tahmid rabbana walakal hamdu bila kuleta hiyo sami Allahu liman hamida. Ma'muma wataleta tahmid yani rabbana walakal hamdu duna at-tasmi', bila kusema sami Allahu liman hamida liqawlihi sallallahu alayhi wasallam innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Fa idha kabbara fakabbiru, akileta takbira imamu na nyinyi leteni takbira. Wa idha raka'a farka'u, akirukuu na nyinyi rukuni. Wa idha qala sami Allahu liman hamida, imamu akisema sami Allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamdu, semeni rabbana walakal hamdu. Wa idha sajada fasjudu, akisujudu imamu sujuduni. Wa idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un, akisali hali ya kukaa salini nyote kwa kukaa. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Abi Huraira radhiyallahu anhu. Sala hili la kwamba imam maamuma hasemi sami Allahu liman hamida ni mas'ala khilafia. Ash-Sheikh al-Albani fi sifati as-salah anasema maamuma pia anasema sami Allahu liman hamida kama vile imamu anavyosema, na yeye anasema sami Allahu liman hamida, na akimnukuu al-Imamu Shafi'i fil ummi, al-Imamu Shafi'i katika kitabu chake al-Ummu amethibitisha hivyo kwamba maamuma pia anasema sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu kama vile imamu anavyosema. Wa idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un, akisali imamu kwa kukaa na nyinyi salini nyote kwa kukaa. Sheikh Bazamul hafidhullah katika sharhi yake ya sifatu salati Nabi sallam anasema hii ilikuwa ni mwanzo wa Uislamu. Mwanzo wa Uislamu ndio ilikuwa mtume akisali kukaa, masahaba wanasali kukaa vile vile. Lakini mwisho wa uhai wake alipokuwa mgonjwa anasali kukaa na masahaba wanasali kwa kusimama. Masahaba wanasali kwa kusimama, kwa hiyo hii inakuwa ni nasakh, inafuta ile hukumu ya kwamba akisali kukaa na nyinyi salini kukaa nyote. Kwa hiyo mwisho wa uhai wake Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa katika maradhi akisali kwa kukaa, masahaba wanasali kwa kusimama. Hii inakuwa imefuta hukumu ile ya mwanzo ya kusali kwa kukaa wote. Yakfi hadha alqadru wallahu aalam.